अभिक्रियत्वेपि कुतो न दुःखादिमत्त्वं तद्युक्तम अभिक्रियत्वं आत्मा न अभिक्रियत्वं। आत्मा अभिक्रिय हो तो भी दुख क्यों नहीं होगा, दुखादिमत क्यों नहीं होगा। नेति नर्तेस्याद् विक्रियां दुःखी, नर्ते स्याद् विक्रियां दुःखी साक्षिता काविकारिणः धी विक्रिया सहस्राणां साक्षतोऽहमेव विक्रियः। रीते विक्रियां, विक्रियां रीते हैं दुखी न स्यात्। विकारिण का साखिता धी विक्रिया सहस्राणाम अहम साखी अतो अविक्रिय। विक्रिया के बिना दुखी नहीं हो सकता है, और यदि विकारी होगा तो साखिता का विकारिण। आत्मा यदि विकारी होगा तो साखी कैसे होगा। अहम धी विक्रिया सहस्राणाम साखी अतो अहम अभिक्रिय। ये वार्तिक का प्रसिद्ध श्लोक, अन्यत्र शास्त्र इसको देते हैं। विक्रियावत दोष महा साक्षिता का विकारी न साक्षी चेता केवल निर्गुण श्रुतिमाश्रित फलित महा धी विक्रिया सहस्रण साक्षी अनुभव होता वो श्रुति कहती साक्षी चेता। साक्षी होने के कारण अभिकारी है अभिक्रिय। मातृवद आत्मन सक्रियत्व आशंका हो, आत्मा जैसे प्रमाता ऐसे सक्रिय भी हो, मातृत्व सक्रियतम इति आशंका परिणामी। परिणाम्यात्मनोपेव कुटस्थावगतेरिव नयुतः परिणामोऽयं लौकिकेष्वपि नेष्यते, लौकिकस्यापि नेष्यते। एवं आत्मनः परिणामी अपि एवं आत्मनः परिणामी, परिणामी आत्मनः अपि एवं कुटस्थ अवगतेरिव परिणामी आत्मनः अपि कुटस्थ अवगतेरिव न युतः। परिणामी आत्मा, परिणामी आत्मा न परिणामी रूप जो आत्मा कुटस्था अवगतेरिव पैवत माता परिणामी आत्मन विकार होगा तो साक्षी नहीं। परिणामी आत्मनो भी एवं साक्षिता न इसके सारे उत्तम करेगा। परिणामी आत्मनो भी एवं एवं परिणामी आत्मन साक्षित्वम न युक्त, परिणामी अपि न युक्त कैसे हो। परिणामी आत्मनोपि एवं परिणामी आत्मनोपि साक्षित्वादि न युक्त कुटस्थावगतेरिव, कुटस्थावगतेरिव परिणामी आत्मनोपि क्या न युक्त। वो तो आगे ही परिणामी आत्मा ने क्या कैसे अन्य करेंगे। परिणाम नहीं होता, हाँ परिणामी आत्मनोपि परिणाम नहीं होता, परिणामी आत्मनोपि एवं नहीं होता परिणाम कुटस्थ अवगतेरिव टिप्पणी में क्या नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है। टिप्पणी में एक नंबर टिप्पणी कहते हैं, ठीक है, द्वितीय पंक्ति, द्वितीय वाक्य, द्वितीय पंक्ति नहीं, क्षीरस्य दध्यात्मना परिणाम नास्ति, नहीं वो नहीं, वो तो ठीक है। हाँ हाँ, जो परिणामी आत्मना, जो परिणामी रूप कहा जाता है, परिणामी आत्मना, परिणामी स्वरूप से, परिणामी आत्मन तो परिणामी स्वरूप से अभी एवं परिणाम नयुत कूटस्थावगतिरिव परिणाम नयुत, परिणामी स्वरूप से अभी परिणामी आत्मन में परिणामी आत्मा यस्य स्वरूपमस्य सब परिणामी आत्मा, परिणामी स्वरूप से स्वरूप परिणामी स्वरूपमस्य पदार्थ से सब पदार्थ परिणामी आत्मा, परिणामात्मक पदार्थ से परिणाम न युत, नहीं नहीं नहीं नहीं आगे कहेंगे लौकिक से आप नश्यते, परिणामात्मक जो पदार्थ है साक्षी कहते हैं जहाँ को जिसको ये परिणाम से मानते हैं उसका परिणाम न युत, अयम परिणाम न युत, अयम लौकिक से आप नश्यते, लौक्य से भी परिणाम नहीं सकते, पदार्थ में दूध आदि में भी परिणाम नहीं सकते, इसलिए परिणाम आत्मन टीका में दिया द्रव्यत्वात् भयवत माता परिणामी इति अनुमानात्, द्रव्यत्वात् भयवत माता परिणामी, माता जो आत्मा को परिणामी कहते उनके मत में भी परिणाम नहीं होता, ये अर्थ है जो परिणामी मानते हैं। आगे उसमें दे दिया लौकिक तत्र लौकिक नहीं तथाभूत से परिणाम तथा विधि, और ठीक है वो लौकिक सेपी परिणाम परिणाम आत्मन परिणाम लौकिक सेपी परिणाम आत्मन एक कर देना एक नोटी बनी क्या नहीं लौकिकस्यापि परिणामे आत्मनः पदार्थस्य एवं परिणाम न युत कूटस्थ अवगतिरिव, कूटस्थ अवगत में परिणाम नहीं होता है, इस प्रकार परिणामे आत्मा को जो पदार्थ कहते हैं उसका भी परिणाम न युत लौकिकस्यापि न इष्यते, जो प्रसिद्ध है लौकिक दूध आदि परिणाम वो भी परिणाम इष्ट नहीं है। द्रव्यत्वात् पयोवत माता परिणामी, द्रव्यत्वात् पयवत इति अनुमान से परिणाम सिद्ध हो जाएगा, परिणाम हो तो विक्रिया हो जाए, तत्र लौकिकस्यापि न इष्यते, नहीं दूध का भी परिणाम न इष्यते, लौकिकस्यापि परिणाम जो मानते नहीं मानते हैं वो ठीक नहीं, तो वहाँ परिणाम नहीं होने से तो अन्यत्र जहाँ परिणाम कहते हैं वहाँ प्रश्न ही नहीं, क्योंकि पहले अनुमान क्या द्रव्यत्वात् माता परिणामी द्रव्यत्वात् पैवत, जैसे क्योंकि मातृत्ववत दिया ना, मातृत्ववत आत्मन सक्रियत्व, मातृत्व आएगा आत्मा में तो सक्रियत्व आएगा, तो मातृत्व आने के लिए परिणाम सक्रियत्व नहीं, पातृत्व नहीं, परिणाम भी उसमें नहीं होता है, जिसमें परिणामी कहते हैं जो अंतगुण आदि परिणामी को प्रमाता कहते हैं अंतगुण विशिष्ट, ऐसा परिणामी आत्मन परिणामी स्वरूप से भी पदार्थ से परिणाम नहीं होगा, लौकिक से भी नहीं सकते, लौकिक दूध का भी परिणाम नहीं सकते, दूध का परिणाम क्यों नहीं, नहीं तथाभूत से परिणाम, दूध का परिणाम दधि है, तथाभूत से परिणाम अतथाभूत सेवा परिणाम, तथाभूत दूध स्वरूप होते हुए परिणाम नहीं हुआ, दही जो है तथाभूत से दूध रूप से परिणाम कहेंगे तो तथाभूत रहना चाहिए, दूध भी रहना चाहिए, नहीं रहता है, फिर परिणाम किसका हुआ, जैसे सुवर्ण का कुंडल बना, सुवर्ण रत्न भी कुंडल, कुंडल भी सोना है, इसी प्रकार दूध का दधि परिणाम है तो दूध दधि में दूध रहना चाहिए, दूध तथाभूत नहीं रहा तो अतथाभूत होकर परिणाम हुआ, पहले दूध में परिणाम हो जाएगा, अतथाभूत हो गया उसका दधि परिणाम हो गया, पर अतथाभूत होने के लिए जो परिणाम चाहिए तो अनवस्था ही दे दिया, तथाभूत से परिणाम नहीं, तथाभाव विरोधा तो यदि परिणाम है तो तथाभाव कहाँ है, तथाभाव है तो परिणाम कैसे हुआ, न अन्यथाभूत से, अन्यथाभूत से दधि परिणाम गए तो अन्यथाभूत होने के लिए भी परिणाम चाहिए तो अनवस्थित है, तथा से क्षीरादि परिणामों भी प्रामाणिक न भवती थे, क्षीरादि का परिणाम दधि का देवी प्राण लौकिक के भी नहीं सकते, इसलिए जो प्रमातृत्व आदि जिसे मानते हैं उसे भी परिणाम नहीं है, समानत्व निगमित दिया समान सन दिशांतेन्द्रिय संघाते चिदाभासैक वर्त्मना सर्वात्मकत्वं संयात आत्मा विद्यावसादतः धी स्वांतर इंद्रिय संघाते चिदात्मभाषिक वर्तमना सर्वात्मक आत्मना संयाते आत्मा अविद्यावशा अतः सर्वात्मकत्वं धी इंद्रिय स्वांत संघाते जिदाभाषी के बतौना संयाते आत्मन सर्वात्मकत्व अतः अविद्यावसाद आत्मविद्यावसाद आत्मा विद्यावसाद आत्मा विद्यावसाद एक पदे आत्मा विद्यावसाद अतः आत्मा विद्यावसाद धी इंद्र शांत धी शांत इंद्र संघाते चिदाभासिक वर्तमाना सर्वात्मकत्वं संयाते दोनों बटे सर्वात्मकत्वं संयातत आत्मा हो जाए सर्वात्मकत्वं संयात सर्वात्मकत्वं आत्मा तो अविद्यावशात आत्मा तो मिल जाएगा आत्मा सर्वात्मकत्व संयात हाँ ठीक है आत्मा अविद्या नहीं करे अविद्यावशात हो जाएगा आत्मा सर्वात्मकत्व संयात कर्म हो जाएगा देह शांत इंद्रिय संघाते चिदाभासी वर्तमान अविद्यावशात अतः अविद्यावशात आत्मा सर्वात्मकत्व संयात सर्वात्मा को प्राप्त हुआ तादात्म्यध्यास मन शांत हृदय मानस मन वस्तुतः समानत्व हुआ समान नहीं होने से ये अविद्यावशात सर्वात्मकत्व को प्राप्त हुआ समान शब्द से अर्थम भाष्योक्तमत्व अर्थांतरम समान इति समान कारण आत्मा वा यत्र सर्वोपसंहृते कारणात्मा ही सर्व संवर्त्य कार्यात्मत्वं प्रपद्यते समान कारणात्मा वा धिया समान कारण रूपये यत्र सर्वोपसंहृति कारणात्मा ही कारणात्मा है यत्र सर्वोपसंहृति कारणात्मा है जहाँ सबका उपसार होता है यत्र सर्वोपसंहृति संवर्त कार्यात्मा प्रबद्धते ये सर्व उपसंहृति संवर्त्य कार्यात्मत्वं प्रपद्यते। संवर्त्य संवृत होकर के कारणात्मा ही संवर्त्य कार्यात्मत्वं प्रपद्यते, कार्य को प्राप्त करता है, कार्य को प्राप्त करता है संवर्त्य संवर्त्य रूपांतर प्राप्य दिया, रूपांतरण प्राप्य कारणात्मा रूपांतरण प्राप्य कार्यात्मत्व प्रपद्यते। समान कारणात्मा वा कारणात्मा समान यत सब लियते त शुद्धम ब्रह्म तदेव समान पदार्थ। अच्छा शुद्ध ब्रह्म सर्व लियते समान कारणात्मा वा यत्र सर्व यत्र सर्व उपसंहृति यत्र कारण सर्व उपसंहृति स समान कारणात्मा वा कारणात्मा समान यत्र सर्व उपसंहृति स कारणात्मा कार्यात्म तो प्रदेय संवर्त्य कार्यात्म तो प्राप्य प्रपद्यते रूपांतर प्राप्य कार्यात्म तो प्रपद्यते। इसलिए कारणात्मक से तो बीज को लेना चाहिए, यहाँ टिप्पणी कर दिया यत्र सर्वं लियते तत् शुद्धं ब्रह्म तदेव समानम्। कारणात्म तो शुद्ध लेना कोई सर्ववाक्य से समान कारण सर्ववाक्यु आगे आगे समान कारण समान समानम कारणम संवर्त्य कार्यात्मक प्रपद्यते। कारणात्मा ही समान कारणात्मा वा समान हो गया, कारणात्मा ही समानम संवर्त्य कार्यात्मक प्रपद्यते। कारणात्मा ही समानम संवर्त्य कार्यात्मक प्रपद्यते, तो संवर्त्य है कारणात्मा हो गया समान और सर्वोपसंहृति यत्र सर्वोपसंहृति स कारणात्मा समान हुआ। समान सन कारणात्मा ही संवर्त्य कार्यात्म तो प्रपद्यते, कारणात्मा ही रूपांतरण प्राप्य कार्यात्म तो प्रपद्यते। ये तो हो गया शुद्ध ब्रह्म। ये टिप्पणी क्या कहते शुद्ध ब्रह्म करने जरूरत नहीं, कारणात्मा व समान यत्र सर्वोपसंहृति स कारणात्मा समान हुआ, कारणात्मा ही संव्यत सम्यक रूपांतरण प्राप्य कार्यत्व को प्राप्त करता है, कारण कार्य को प्राप्त करता है। तो समान सन भूल संचरती समान तो कारण कारण स्वरूप होकर के कारण रूपों को प्राप्त होकर के कारण समान सन कारण रूप होता हुआ कार्यत्व को प्राप्त करता है। मंत्र हाँ धिया समान सन अभोलोक संचरती बुद्धि के साथ समान होकर के कार्य कारणात्मक को प्राप्त करके कार्यात्मक कारणात्मक होकर के शुद्ध कारणात्मक होकर के कार्यात्मक को प्राप्त करते हैं। समान मतलब कारण समानात्म कार्य समान सन अभोलोक संचरती समान संतर कारणात्मक को प्राप्त करके उभोलोक संचरती। वो अनुसंचरण करने वाले तो शुद्ध चेतन है, शुद्ध चेतन कारणात्मक को प्राप्त होकर के फिर कार्यात्मक को प्राप्त करता है, अविद्या अवस्था तो कारणात्मक होकर के फिर कार्यात्मक तो प्राप्त करता है, अध्यारोप जाए शुद्ध ब्रह्म। किंतु कारणात्मा का तो यत्र सर्वम लियते तत् शुद्धम ब्रह्म तदेव समान पदार्थ, सर्वम लियते जो वो कहेंगे ऐसे ले सकते, वो तो टिप्पणी दे दिया, नहीं तो शुद्धम ब्रह्म कारणात्मा होकर के समान होकर के कार्यात्मा तो प्राप्त करे, कार्य प्राप्त तो बुद्धि जब आगे प्राप्त करेगा समान स्थान भूलोक अनुसंचरती इस लोग परलोक उस समय कारणात्मा को प्राप्त करके आगे परलोक जाएगा। हाँ कारणात्मा तो पहले नहीं बाद या पहले पहले था सीधाभास के द्वारा। हाँ क्योंकि शुद्ध परमार्थ वस्तु न अविद्या कल्पित है, वह पहले कहा था, वो पहले आया था अविद्या कल्पित होकर के समान, अभी कहते कारणात्मा ही समान है। समान कारणात्मा वा यत्र सर्वोपरि 99 अवांतर कारण व्यावृत्त्यर्थम पांचमिक कारणात्मा विष्णुस्ति, अवांतर कारण से होने के लिए पांचमिकम कारणात्मत्वम, पांचमिकम कारणात्मत्वम अक्षर ब्राह्मणोक्तम, अक्षर ब्राह्मणोक्तम ब्रह्म तृतीय अध्याय में अक्षर ब्राह्मणों में अच्छा इसको लेकर अक्षर ब्राह्मण यत्र यत्र सर्व उपसंहृति तो अक्षर ब्रह्म हाँ कहा गया पंचम तृतीय अध्याय में। अक्षर ब्रह्म उसे सब का सब लीन होता है कहा गया अक्षर ब्रह्म अवांतर कारण व्यावृत्तम पांच अवांतर कारण व्यावृत्तम पांच कारणात्मक विशेष यत्र उभोलोक इत्यादि विशेष इत्यादि विशेष इत्यादि शेष कथम अत्र उपपत्ति नहीं मूल कारण व्यापक संचरित मरती कारणात्मी कारणात्म संबंध कार्य कारण तादात्म्यम प्रसिद्धम शब्दात उभयात्म प्रतीचु अशुद्धि में संख्या अपेक्षा दो प्रश्न है। दो प्रश्न में पहला है कारणात्म के लिए, दूसरा है कारण का कारण कहाँ है अक्षर ब्रह्म का। अवांतर कारण व्यावृत्ति अर्थम अवांतर कारण व्यावृत्ति करने के लिए कारण रूप लेना आकाश पांचमी को कारणात्मान विशेषि कारणात्मान विशेष थे कारणात्मा तो शुद्ध नहीं ना, कारण का स्वरूप कारण से आत्मा कहें तो कोई जरूरत नहीं, कारण को तो शुद्ध नहीं कहा, कारण कह करके फिर कारण कहाँ है तो शुद्ध ब्रह्म क्या रो वो तो प्रत पूछा तो आकाश क्या प्रश्न उसका गार्गी क्या प्रश्न पहला आगे दूसरा प्रश्न आकाश का शून्य द्वितीय प्रश्न आकाश का शून्य तो उन्होंने ना द्वितीय प्रश्न पूरी में कह करके अनुवाद करके अंत में वो आकाश किसने प्रतिष्ठित द्वितीय प्रश्न में पूर्व प्रथम प्रश्न का सौ अनुवाद हो जाएगा अनुवाद होकर के अंत में कस्मिन आकाश हो तो प्रतवान, आकाश हो गया कारण, और कारण कहा हो तो प्रतक करके कहा, तो कारण शब्द से पहले कहा आकाश, तो आकाश को कारण कहा। तो यहाँ अभांतर कारण व्यावृत्त्यर्थम पांचमिकम कारणात्मन विश्लेषि, पांचमिक कारण कहने से वो आकाश रूप कारण को लेना है। अक्षर, हाँ अक्षर ब्रह्म टिप्पणी में दिया है, वो जरूरत नहीं। कारणात्म शब्द से कहेंगे अक्षर ब्रह्म को कारणात्मा यत्र सर्व उपसरण दी। पंचम में जो गार्गी प्रश्न में प्रथम प्रश्न में, क्योंकि कारण व्यावृत्ति तो नहीं दिया, अभांतर कारण व्यावृत्ति तो, अभांतर कारण कहेंगे तो मूल कारण लेना, तो मूल कारण शुद्ध ब्रह्म को कारण शब्द से नहीं कहते। अभांतर कारण प्रकृति पृथ्वी आदि मृद आदि कारण व्यावृत्ति के लिए वो कारण सर्व कारण को ले रहा है, अवकाश रूप कारण। जैसे समा अभांतर कारण व्यावृत्ति पांचमिक कारणात्म विश्लेषि यत्र सर्व उपसंहति, जहाँ सबका उपसंहार कारण में आकाश में उभो लोको इत्यादि शेषस्य कथमत रूपपति, दोनों लोकों के नहीं मूल कारणम व्यापकम संचरित मरति, जो मूल कारण व्यापक है ये दोनों उभय लोक यह लोक परलोक दोनों संचरण कैसे करेगा, अतः कारणात्मा ही संवर्त्य कार्यत्म तो प्राप्त देते। कारणात्मा स्वयं रूपांतर को प्राप्त होकर के कार्य को प्राप्त करेगा, इसी जन्म पर जन्म को प्राप्त करेगा। कारणात्मा संवर्त्य संवर्त्य का रूपांतर प्राप्त होकर प्राप्त करेगा, कार्यात्म तो प्राप्त देते का करता है कारणात्मा। हाँ विवर्त होकर रूपांतर प्राप्त हो तो परिणाम तो नहीं है, विवर्त होकर ऐसे विवर्त होना चाहिए, रूपांतरम प्राप्य रूपांतर प्राप्य विवर्त होकर कार्य कारण वो तादात्म प्रसिद्धम यदि शब्दार्थम, वो कार्यात्म जो सम विवर्त होकर कार्यात्म हो गया प्रसिद्ध है, तादात्म कार्य कारण तादात्म। उभयात्मत्व प्रतिचो अशुद्धि में आशंका, प्रतिचय फिर कार्य कारण आत्म को प्राप्त करेगा तो अशुद्धि में त्यास अपेक्षा, अपेक्षा ज्ञान मात्रिक हेतुत्थानत्व कारणात् न कार्य कारणे वा तो वस्तु तत्व समीक्षते। अपेक्षा ज्ञान मात्र के हेतुत्थान तो कारणात्, अपेक्षा ज्ञान मात्र के हेतुत्था उत्थान हेतु से उत्थान तो कारण तो कार्य कारण प्रयोग होता है, वस्तु तत्व कार्य कारण वा तो न समीक्षते। कार्यम अपेक्षा कारण ज्ञानम तदपेक्षा इतर ज्ञानम, कार्य के अपेक्षा कारण, कारण के अपेक्षा कारण, कारण के अपेक्षा कार्य ज्ञानम, तन्मात्र से एकम स्वरूपम अज्ञानम, कार्य कारण दोनों का स्वरूप एक अज्ञान है। तेन हेतुना उत्पन्नत्वात् अज्ञान से उत्पन्न होने से कार्य कारण, कार्यादु न वस्तुत्वम प्रामाणिकम, कार्य कारण वस्तुत्वम प्रामाणिक नहीं, कार्य कारण दोनों प्रामाणिक नहीं। अतः तत्कल्पना आधारस्य आत्मनः शुद्धिर अभिरुद्धः, कार्य कारण कल्पना का आधार आत्मा शुद्ध है, कार्य कारण आधार आत्मा शुद्ध है। इसे कारण जिसको कहते कारण कल्पित है, कल्पित कारण का आधार है, आधार कौन से उसको कारण नहीं हुआ। शुद्धमपि आत्मतत्व अन्य व्यतिरिकाभ्याम एव ज्ञायते, आत्मतत्व शुद्ध होने पर उसका ज्ञान अन्य व्यतिरिकाभ्याम न शंका है न वाक्या, वाक्य से नहीं थी व्यर्था तत्चिंता, वाक्या नहीं था अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ना तो वाक्यार्थ बोधनम वस्तुतत्वावसायो तो वाक्यादेव प्रमाणतः। अतो अन्य व्यतिरिकाभ्याम वाक्यार्थ बोधन न अतो वस्तु तत्वावसाय वाक्यात प्रमाणादेव स्यात्। वाक्य प्रमाण से वस्तु तत्व निश्चय कार्यादेर अवस्तुत्वेन कार्य कारण दोनों अवस्तुत्वेन आत्मन अद्वैत्वाद अन्यादि अयोग अतशतात् अन्य व्यतिरिक अंतर नहीं तरी वाक्यस्यापि तथैव प्रवृत्तिर् न ततो वाक्यार्थधि अन्य व्यतिरिक जैसे प्रवृत्त नहीं होगा अद्वैत आत्मा में वाक्य भी प्रवृत्त नहीं होगा तो वाक्य वाक्यार्थधि नहीं होगा आत्मा तत्र वस्तु तत्व अवसायी वाक्य प्रमाण से अवसाय निश्चय कल्पित वाक्य से वस्तुबोधयित्व संभवत वाक्य तो कल्पित ही किंतु वस्तु तत्व अवसाय बोध हो जाएगा। कल्पितम अन्वयादेव तदबोधि कल्पित वाक्य जैसे वस्तु तत्व बोधक अन्य व्यति भी कल्पित होकर शुद्ध का बोध क्यों न सियात तत्र प्रमाणत वाक्य प्रमाण है अन्य व्यति प्रमाण नहीं। कल्पित तो अविशेष से भी प्रमाणतया वाक्यम वस्तुबोधित्व वाक्य से इतर से तदभावात तदोबोधिता इतर से अन्य व्यतिरिक से तदभावत प्रमाणत अभावात वाक्यार्थबोधिता नाम समान सनित अर्थम उपसनति समान से उपस अत इति अत सर्वविकल्पाना मविद्यामात्र हेतुतः विषयत्वं समापेदे विकल्पोऽपि स्वतः परः अतः सर्वविकल्पाना अविद्यामात्र हेतुतः विषयत्वं समाप विकल्पानां विषयत्वं समापेदः सर्वविकल्पानां अविद्यामात्र हेतुतः विषयत्वं समापेदे सर्वविकल्पानां विषयत्व को प्राप्त होता है। अविकल्पोपि स्वतः परः स्वतः अविकल्पोपि स्वतः अविकल्पोपि अविद्यामात्र हेतुतः सर्वविकल्पानां विषयत्वं समापेदे समापेदे करता है पर ऐसे कल्पना विषयत्व को प्राप्त करता है। अन्य व्यतिरिक्त से पदार्थ ज्ञान होता है वाक्य से ज्ञान नहीं। वही प्रमाण होता है ना प्रमाण होता है आप्त वाक्यम शब्द प्रमाण अन्य व्यक्ति का नहीं वो प्रमाण हुआ वाक्य होने के कारण प्रमाण है शब्द स्वयं प्रमाण नहीं है। महावाक्य आप्त वाक्य होने से प्रमाण हुआ नहीं वाक्य होने से प्रमाण हुआ अन्य व्यक्ति का प्रमाण नहीं और शब्द ज्ञान हो गया पदार्थ का ज्ञान दो पदार्थ का एक ऐक्य बोधन अन्य व्यतिरिक से नहीं होगा तत्पदार्थ के लिए त्वम पदार्थ के अन्य व्यतिरिक कारण हुआ तत्त्वम पदार्थ के ऐक्य के लिए अन्य व्यतिरिक कारण नहीं उसके लिए प्रमाण वाक्य नहीं वो बोध मात्र क्या है बोध ज्ञान है ना ज्ञान प्रमाण से ज्ञान होता है वाक्यार्थ का ज्ञान यदि अन्य व्यतिरिक हो गया बिना ये अर्थ नहीं वाक्यार्थ का बोध तो प्रमाण से होगा अन्य व्यतिरिक से पदार्थ का शोधन होता है तुम पदार्थ अलग तत्पदार्थ अलग अवान्तर वाक्य से अन्य व्यतिरिक करके पदार्थ शोधन होगा और दोनों का एकत्व कहा गया इसको ले करके विचार करके फिर इसका वाक्य ये अर्थ होगा इस पदार्थ का ये अर्थ होगा ऐक्य वाक्य अनुपपत्या अर्थापत्या पदार्थ का शोधन करने के लिए होगा अर्थापत्ति प्रमाण को लेकर के किंतु दोनों का ऐक्य बोधन तो वाक्य प्रमाण से होगा तथा विधम परम ब्रह्म तयोश्चैक्यम महावाक्य बताया इत्थम पंचदशी की इतम इतम युक्त्या समा तथा विधम परम ब्रह्म वेदांतेषु तथा विधम परम ब्रह्म तवश्चैक्यम तथा विधम परम ब्रह्म तवश्चैक्यम वेदांतेषु परम ब्रह्म तवश्चैक्यम तथा विधम परम ब्रह्म तवश्चैक्यम वेदांतेषु प्रबुद्धेति छाया तथा विधम परम ब्रह्म तवश्चैक्यम यहाँ से तथा वेदा तथा विद पहले आ जाएगा इत्थम युता संभावितम तथा विधम परम ब्रह्म तवश्चैक्यम वेदांतेषु उपदिश्यते परम ब्रह्म तवश्चैक्यम वेदा परम ब्रह्म तथा विधम परम ब्रह्म तवश्चैक्यम वेदांतेषु उपविद्यते पहले इत्थम युक्त्या पहले युक्ति से आत्मा इत्थम संभावित आत्मा के लिए सत्य ज्ञान मनन आदि निश्चय हो गया किंतु फिर वेदांति क्या करेगा तत्ताविदम परम परब्रह्म भी वाक्य से बोधन होगा परब्रह्म का बोध भी वाक्य से होगा अन्य व्यक्ति से नहीं अवान्तर वाक्य से परब्रह्म का बोध होगा वेदांत अवान्तर वाक्य से और युक्ति से त्वम पदार्थ का बोधन हो जाएगा ये वेदांत वाक्य नहीं लेकर के अवान्तर वाक्य तो है ही अवान्तर वाक्य नहीं लेंगे तो भी अन्वय व्यति के द्वारा त्वम पदार्थ का शोधन हो सकता है सांख्य लोग भी करते हैं अरे वेदांत में युक्ति से हो गया पंचदश में पहले युक्ति से त्वम पदार्थ का बोधन बता दिया अरे वेदांत में क्या होगा तथा विधम परम ब्रह्म पर ब्रह्म भी इसे सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म है और तवश्चैक्यम वेदांत से वेदांत एकता का बोधन होगा और अवान्तर वाक्य लेंगे तत्पदार्थ के लिए तो अवान्तर वाक्य के द्वारा तत्पदार्थ का बोध होगा युक्ति से नहीं होगा तत्पदार्थ का अर्थ करने के लिए अवान्तर वाक्य आश्रयण करना पड़ेगा अवान्तर वाक्य का आश्रयण करके फिर त्वम पदार्थ के साथ एक बोधन अनुपत्या अर्थापत्ति लेकर के पदार्थ शोधन होगा किंतु दोनों पदार्थ का ऐक्य तो वाक्य स्मरण से होगा और अन्य मित्र को कहीं प्रमाण नहीं लिया प्रमाण का अनुग्रह का तर्क है इसलिए ही शंका यह हुआ यदि वाक्यार्थबोध कल्पित होकर के वाक्यार्थबोधक हुआ वाक्य कल्पित होकर के पदार्थ बोधक हुआ अन्य वेत्र कल्पित होकर के बोधक हो तो नहीं कल्पित वाक्य भी कल्पित अन्य वेत्र के भी कल्पित दोनों कल्पित होने पर भी वाक्य तत्व का बोधक हुआ अन्य वेत्र का बोधक क्यों नहीं हुआ वो प्रमाण है ये प्रमाण नहीं यही शंका है ना पहले शंका हुई कल्पितम अन्य व्यतिरिक का दोनों नहीं होगा ये तो हो गया हाँ शुद्ध आत्मा का अन्य व्यतिरिक का नहीं होगा हो गया ठीक है हाँ ये कल्पित वाक्य हो करके जैसे शुद्ध का बोधक हुआ कल्पित अन्य व्यतिरिक भी शुद्ध का बोधक हो हाँ अन्य अन्य कार्यवादी कल्पित है अन्य व्यतिरिक भी कल्पित है लेकिन शुद्ध के साथ संबंध नहीं होता है कार्य कारण क्या जो अन्य व्यतिरिक कल्पित है वो कल्पित अन्य व्यतिरिक शुद्ध में कल्पित है सब कुछ कल्पित है शुद्ध में शुद्ध का बोधक हो जाए जैसे कल्पित वाक्य भी शुद्ध का बोधक हुआ तो शुद्ध वाक्य कल्पित वाक्य शुद्ध से बोधक प्रमाणत्वाद अन्य व्यतिरिक कल्पित भी अप्रमाणत्वाद शुद्ध से बोधक न अंत में ही दिया पहले कहे कल्पित वाक्य वस्तुबोधित्व संभव तथा पहले पहले क्या दिया कार्य आदि अवस्तुत्व न आत्मन अद्वैतवाद अन्य आदि नहीं होगा आत्मा के साथ अवस्तु कार्य कारण का अन्य आदि नहीं अन्य व्यतिरिक नहीं होगा तो जो कार्य वस्तु सोने के नहीं होगा वाक्य भी बोधक नहीं होगा वो भी शुद्ध अर्थ है शुद्ध अर्थ के साथ वाक्य का संबंध नहीं होगा, वाक्य की प्रवृत्ति नहीं होगी। तथा वस्तुबोधि, कल्पित वाक्य वस्तुबोधि है, तो कल्पित वाक्य यदि वस्तुबोधि है, कल्पित अन्य आदि वस्तुबोधि क्यों न सिया। तथा प्रमाण तो कल्पित तो बराबर हो गया किसमें, अन्य व्यतिरिक प्रमाण वाक्य में प्रमाणता है वाक्य से वस्तुबोधितम, इतर समय तो अन्य व्यतिरिक अन्य आदि तद अभाव तद प्रमाण तो अभाव देव स्पष्ट है। अन्य व्यतिरिक प्रमाण नहीं होने से वाक्यार्थ का बोधक नहीं, और वाक्य प्रमाण होने से वाक्यार्थ का बोधक, कल्पित दोनों बराबर है। इसलिए अन्य व्यतिरिक से पदार्थ ज्ञान होने के लिए नहीं, पदार्थ ज्ञान अन्य व्यतिरिक तर्क से होता है, तो पदार्थ का जो बोधन अन्य व्यतिरिक तर्क के द्वारा त्वम पदार्थ का निश्चय होगा, वो ज्ञान युक्ति से होता है, अन्य व्यतिरिक युक्ति को लेकर के। प्रमाण से तो वाक्यार्थ बोधन होगा तत्व का एकत्व, त्वम पदार्थ कौन है ये अन्य व्यतिरिक के द्वारा सिद्ध होगा, ये ज्ञान होता है। वो तो वाक्य प्रमाण हुआ, वाक्य हाँ ऐके में वाक्य हुआ, अच्छा ज्ञान में तो स्वतः प्रामाण्य मानते हैं, ज्ञान तो जो हुआ अनुवृत्ति भाव अनुमान अन्य व्यतिरिक जो है अनुमान अंतर्भाव हुआ, अनुमान से अनुमान प्रमाण से तम पदार्थ ज्ञान होगा। अब ज्ञान में तो स्वतः प्रामाण्य मानते हैं प्रामाण्य बुद्धि वेदांत में, तो अन्य व्यतिरिक अनुग्राहक तर्क है अनुमान प्रमाण का अनुग्राहक, अनुमान और अर्थापत्ति लेंगे वेदांत में, न्यायमति के अनुसार केवल अनुमान, अरे वेदांत अर्थापत्ति प्रमाण का अनुग्राहक होगा। ऐक्य अनुपत्या तम पदार्थ का ऐसा अर्थ होगा, ऐसा अन्य व्यतिरिक सिद्ध करें युक्ति से, और वाक्य अर्थ दो तम पदार्थ के साथ तत्पदार्थ का ऐक्य तो केवल वाक्य से ही होगा प्रमाण। उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, वाक्य ही प्रमाण है, ऐक्य बोधन करने के लिए अनुमान अर्थापत्ति कोई बोधन नहीं, तर्क कोई बोधन नहीं होगा। जहाँ लेते तर्क करते श्रुति को प्रमाण मान करके फिर मनन के लिए तर्क विषय होता है। शुद्धमपि आत्मतत्त्वम् अन्य व्यतिरेकाभ्याम ज्ञायते, हे ये कह ना, ये तो हो गया ना, न स समान सन एक नहीं दो पढ़ते, स समान सन इत्यस्य अर्थ से अतः, ये हो गया हाँ, अतः सर्व विकल्पाना मविद्या मात्र हेतुतः विषयत्वं समापेदे विकल्पोपि स्वतः परः। ये नहीं पता ठीक है, नहीं हुई थी श्लोक अर्थ हुआ था, अभिनाथ सब विकल्पाना विषय तुम स्वतः पर समापे दे ठीक है, नहीं हुई थी कारणत्वादि विकल्प विषयत्व से स्वत अयुगत, कारणत्वादि विकल्प का विषयत्व शुद्ध में नहीं होगा, अविकल्प भी थी छेद अविकल्प भी अविद्या मात्र हेतु तो सर्व विकल्पाना विषय तुम समापे दे, आत्मतत्व शुद्ध अविद्या के कारण सर्व विकल्पाना विषयत्वम, क्योंकि कारणत्वादि विकल्प विषयत्व से सत होगा सत नहीं होगा इसे अविद्या से, उभा इत्यादि रत्मा उभ लोको समान समान एव सन लोको प्राप्त प्राप्तव्य लक्षण अनुक्रमेण विद्यावान् सदा संचरति ईश्वर। समान सन् प्राप्त प्राप्तव्य लक्षण अविद्यावान् सदा ईश्वर सदा संचरति अनुक्रमण संचरति। प्राप्त लोक और प्राप्तव्य लोक ये दोनों को लोक को अविद्यावान् सदा ईश्वर संचरति ईश्वर। अविद्यावान् ईश्वर जीव है। संचरतो जीवस्य वस्तुतो न परस्माद् अन्यता इत्याह ईश्वर। संचरता जीव से वस्तु तो परमात्मा से भिन्न नहीं हो ईश्वर है। संचारम प्रपंच इति कैसे ये प्राप्त प्राप्त देह को प्राप्त संचरण करता है। देहेन्द्रियाद्युपादान त्याग संतान लक्षण प्रबंध शत संपाते संचरते सनस्वत। ऐसा देहेन्द्रियादि उपादान त्याग संतान लक्षण प्रबंध शत सत संचरति। देह इंद्रियादि का उपादान और त्याग तो ग्रहण करना त्याग करना इसका संतान प्रवाह लक्षण प्रबंध सत सत्ता संपादित प्रबंध उसी से ही संचारण करता है सत नहीं।